یہ بے شک اللہ خاص اللہ پر بچائی را سمان و دزم کرا عذاب اور کئی چالے چو گاڑی بخن کئی چالے چو گاڑی اللہ پر ہر زمانے زورا ورد ہے دو سولے اختم آیات نا تر پنزوستم پورے چھ تقریباً دا لس آیاتون دی پدے کی شبگم باب دے پا باب کے زواجر دا منافقین و دا یہود و دا غی قباحتون دی او کتب الہیہ دا دری کتابون ذکر دے اول تسلی نبی علیہ السلام تا یا ایوہ الرسول اے نبی غم جندنے کی تال رہا کسان چھ جلتی کی بکوبر کی دا چوک دی دا کسان چھ دی وائی منگ ایمان دا وڑا دے او دا وینا چھ کئی نبی اپوائی ہم پخپل اخلو مانے کئی ایمان پزلک نشتا او دا منافقین دی او ایمان ندی را وڑے زرن دی دا یو قسم خلق منافقین دویم او دا خلقنا چی یہودین دی یہودین خلق دی سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین تفسیر زاد المسیر دی جملو یو چلور معنی کردی یو مانا سماعون للکذب سماعون منکا لیکذب علیکا دروغ وی پتا باندی آو رستانا چه دروغ وی پتا باندی سماعونا منکا للکذب لیکذب علیکا آو رستانا چه دروغ وی تڑی پتا باندی او چه دا دروغ کلو جوڑ کی نو سماعونا لقوم آخرین او رون کی دی دا دروغ لرا دا پارا دا قوم بل ستان خبر واورلا او دروغ دمانی وطا پل دا دروغ نور خلقو تنقل کئی ستان خبر دا واورلا چه نظرانی و شکرانی دا غیر اللہ پنم مانی مکوی امداد دا غیر اللہ نمگواری دا خبر خستان واورلا نو دروغ دغه دروغ کڑا او دروغ چه کل جوڑاول نور خلقو تیوراول وای ایماندارو ما په دې خپل غوږو ته واورېدو چې دا ویلا چې زیارت نه منو وګوره زیارت نه منو ورتاو ته خبره کړل چې نظرانې او شکرانې د باباګانو ممنای امداد د غیر الله نه مغواړی نو دې ځان نه دروغ جوړ کو او ایماندارو دسی خلق را وطلی زیارت نمانی او پا دی معنی دی امام علوسی اغا واقعی دا امام علوسی و یو سڑی می ولی دا دا قبر خواتا یستغیسو بالولی امداد دا ولی نگفتا و اماو تویلا چیورو را امداد دا ولی نمگوارا امداد دا اللہ نمگوارا سبا شو سڑے خلاڑ بازار کی اعلان شروع کو سڑی وی واوری ان فلانن ینکر الاولیاء لان کے اولیاء نمانی منکر الاولیاء دے گورا امام علوسی و تویدو استغاثو امداد دا غیر اللہ دا قبر نمگوارا دا غٹکے پٹکا ویویل چا پلانن منکر الاولیاء پلان کے منکر الاولیاء دے تب وے چ دوا پس د جمع مانے د جنازے نہ رست نشت رے دوا پس سنت نہ بہت اجتماعی سے نشت رے بدے بچہ کی زپ خپل ناس تو ما واورے دو دسی مولیم پیدا شوی دی دعا نہ منی ورتا مقید خبر کڑلا چ دام کوئی داوے دعا نہ منی دے توائی سماؤں للکذب سماؤں لقوم آخرین دلتا یو سپنگرے مولانا دے کل کل راجی نو آغما تویلا چزو پا ترکستان کی اوما او ما خلقو تا توحید بیاناو زما پا سر معنی رپورٹ قاضی تا پیش شا رپورٹ جگل پیش شا جرالما وی قاضی را تویلا او گستاخ النبی تا دیر گستاخی مال چولی سیبا وی تا داویلی دی چرا پیغمبر خزی پا نکاح غستل جائز دی وی ما اتویلی چا قاضی سیب دا خبر کول دا خو دیر لی جرم دی دا قرآن کی صورت احزاب کی رب العزت وی چرا پیغمبر بی بین استاسو مین دی دا مور سا چوک نکاح کئی و چه قتل میں یو دیر سولیخ مولین چاپیر دا قاضی ناس دی و یو تنویل چه سیبا دروغ وی اشہدو شہیدی کو ما چه زما پا مخ کی دی ملاویلی دی چه پیغمبر خزا پا نکاح استل جائز دی و ما اغا مولانا تیویل چه مولانا سیب دا خبر خو پریدا دیر اللری خبر دا تو پا ایمان مانی داوی وا چه زما استا ملاقات دا دینا نیو رجن مخ کی چرد شوی ده پا تمام زندگی که زما استا اثر ملاقات نده شوی لیدل کتلم نده شوی او تا پا ما من دروغ تا پی وی دیر سولیخ و مولیانو طولو پا اشهدو مانی ویلا چه اشهدو دا شهیدی کو ما چه دی ملاویلی چه دا پیغمبر زنانا پا نکاح من شیغ استلے پیغمبر بی بی پا نکاح شیغ استلے وشولے ویزو حیران شما چه مولینو اے ربم غرکا تاسو دا دروغ ولی وی وی نمز لیدلے ما نمز ما درس چیرتاو ریدلے دے او زد مخامخ وی ما وشولے چه دا خبر کول دا کفر دے دا بیدینی دا چوک پیغمبر بی بین سوک بنکاح شیغ استے دا خود بیدی نئی خبر دا دویم پا دی خبر کی پیدت سا دا پیغمبر بی بین اس کم دی موجودی چوک بنکاح شیغ استے لے پیدت کی چرا ناغا مولانا سیب جکل رایشی دا واقعی بیانی نوائی زما مکمل دا مولین نفرت دے چو مولین چکم دروغ وائی نو دس دروغ ہی چوک نو دیتا سرکلی دروغ وائی وشو لی خبر امانی دا حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ آگے چکر مسئلہ کا اولا آگے آگ وقت کی خواہ یکی واضح ہوں خزل و پیسے ور کرے اور دا خز و پری بنجدی بازاروں کی گرزے دلا اور دے خز و اعلان کا وہ جزر پنج پیر ملا مور ما او زی والم ما کڑے دے او حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بم دا ویلا چه زما مور وس زما پکور کیدا دغه شیخ صاحب د مرګ نه مور یوسته پات شوی دا او حتی کی د نور زامن کړه سره زینا ته نور زامن کله بوزي اواز کی مال مولانا کور ته ورسوي د بل چا کور ته سره زینا او زما سے انتهائی محبت ده ایوی خجل وی پیسی ورکڑی وی اغبا گرزیده پا بازارونو کی او تویل بی چیزد پنجفیر مولا موری ما او زی وحل او تکولی و ما اخکڑی ده دای فقط در عالم بدناماو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین دا چی اختلافات چی پیدا شوی دی دا اختلافاتو چه قرآن او سنت تا سڑه او گوری اختلاف نشته ده لاند کتابونو تا سڑه او گوری اختلاف نشته ده دا اختلاف اوائی مولینو پیدا کرده ده او دانو می پیخه جی پنج پیرین دی وابین دی پلانکه ده دا فقط یو ڈرامه ده دا ڈرامه دا وجه نا چه ڈرامه با وکو چه خلق دی سڑی خبر سروانو ری پوشلی دی مولینو کی یو مولی سے پیر شوی مولی سے چار باغ مولانا او دا شیخ القرآن سے سخ مخالفو شیخ القرآن سے لاڑو او داغی کور خواتا لسپیکر مانے بیان ہوتا وچ بیان اخلاص کو نو چار باغ مولانا سے تخپل خزی ویلا چی بدی بیان ہے بیان ہے تو آؤ وچ خدے لحاظ کری سڑی بدی میں بیان ہوا دا سڑے کو چکم خبر کئی نو دا خو صحیح خبر کئی او کدے بدی بیان ہے تو سن خدے غر کی وشلے نو دا دیو جنا سماعون دل کذب سماعون لقوم آخرین حجی نو دا دیو جنا ذکر کئی چی سماعون دل کذب سماعون لقوم آخرین یو مانا دادا سماعون منکا لیکذبوا علیکا سماعون لقوم آخرین اوریدن کی دی استانا چی دروغو تڑی بتابان دی لیل کذب دفار دا دروغو او بیا اورون کی دی بل قوم تا دا دروغو للا چستا خبرنا وشل خبر مانی چستا خبر سروانوری دویم سماعون لکذب قائلون لکذب دی ویون کی دی کذب لرا وشل خبر مانی دی ویون کی دی کذب لرا و سماعون لقوم آخرین بیدغ دروغ آور قوم بل لرا یا سماعون لکذب اللذی بدلوه فی التورات آغا دروغ چپ تورات کی دی زان نجول کلی دی سماعون لقوم آخرین او سماعون للکذب قابلون للکذب او ریدون کی دا دروغ او دا آغا واقع دا چپ خیبر کی یو شریف سڑی دا شریف خیص زنا کرده وا ور یو غریب سڑی چی کلب زنا وکڑا غریب خزی مویل بے مخولا طور کے پخرمانے سور کئی دا دی یہود سزا دا شری سزا ندا وی آمین وی سیبا پلان کی جائے کہ منگ را روانو دا سڑی مخی طور کڑا پخری سور کڑا ہو دا سزا قرآنی ندا دا دی یہود محرف سزا دا دا دیو جنا یو قاضی سیبو یو سیل مخ تور کڑو بخری سور کڑو او دی تدی سرا خلق سرا گونڈی گی خان چه خر حلق پلانکی بخار سور کڑو خر مانی توس خلق نسوری گی وی خر مانی سور کڑو جی خر مانی آوازو کن دیر خلق اترا گونڈ شی دلتا آوازو شی جی پلانکی سرای بخری سور کڑو دی نسیب خد یو نرو در طول روزی چه دیکھنی کی چه گرزی دلی واپس چرا گلیو قاضی اتولی بے زنا کے کہ بے دی زنا او کہ دسی عمل لسو کم تا اخپل سزا ولی دلا اگولا کائی سے اللہ تا سے دیر خیر کرے دے تالہ دے اللہ دیر خیر در کری خوشو لی خبر دیر سیل وکا دیر سیل وکا اگولا سنگ سیل وکا اگولا اللہ تا بخر سور کرما میں کچھا کی روانو ما تا پیغلی پیلی خجر ہوا تی ما طول داگے سیل وکا یہی کائی سے استا کزن کی راوت لے وا داگے سیل کڑے رہے پوچھو لے نو دا پا دی طریقے سر جی بخرا سخرے سور کا او مخلا طور کا دا سزا یہودی سا یہودی سزا وا دا دا قرآن دا سنت سزا نہ دا پا دی امت کی دا یہودو چا طریقے را روانی دی او دا یہودیت چا دن را روان دے نو دا دی وجنا چه شریف سڑی و شریف خزی با زنا وکڑا نوی ویل چه دی سزا تورات کی نشتا ویلال شای او نبی علیہ السلام تا دا سڑی پیش کئی لاغب پا کتاب کی مرجم نشتا دے لیکن یو چول اختی بیووی بیتا ویرا پری دی دا خیبر نا دا خز و سڑی روان کلو پا دا مدینه یهود بنی قریزه و سر مرگری کلو دا پوسی دا رسول اللہ سلام نوکو چکل تپو سے اوکر نبی علیہ السلام ویلا احکم لکم باللتی ہی فی التورات آغا پیسا لکم چپ تورات کی لکھ دا اگر ویلا تشیر ویلا رجم پا یہود کی او ملاو چاگی تا ابن سوریوی لکھی گی ابن سوریو تاویلا چا پا تورات کی مسرد رجم نشتا و تاویلا اقرائی تورات اولالا چا تورات شروع کو فوضا یدہو بی آیت الرجم در رجم پا آیت لاس کی خودا عبداللہ ابن سلام و تاوی دروغ دیویلا لاسو چت کا فیزا آیت الرجم تلوہو در رجم آیات لاندی پڑقا پکولا زلیدہ نو دغا دروغ ایوالا چی بتاو پا قرآن کیم رجم نشتا و پا تورات کیم نشتا رے او دا دروغ نور خلکو تا آو رئی لم یا تو کستا خواتن دیرا غلی چی دا خلستان متنفیر کی یو حرفون الکلمہ من بعد موازی یقولون او انوتیتم حازا دا من چی تکم خبر وکل دا لدرک لیشا نو عمل پی وکی دی خلاف گرا چوی نمانی داد یہود پخوانے وسید دے او داد یہود زوڑی وسید زمنگ استادانو تازہ کڑے دے زمنگ استادانو دے امینو تویری دی چی ورونو واو رئی دسی مولین برازی چی زمنگ دے طریقین بخلاف کئی خبردار گو دی مولین وانو رئی داد یہود زڑا خبر را او دا پا دے استادانو کی پاتی دا او مقصد دا دی خبر داو چه منگ دین نره بیان کرده دسته نا چه روست خلق دین بیان که نزمون تلو تا بخلق کنزل کهی و چه دا وست نو تاوی و چه دسته خلق برازی چه گورا دا دین بخلاف که چه دی خبره و نمانی یا ایها الرسول لا یحزن کا لا یحزن کا اللذین یسارعون فی الکفر دا تسلی الفاظ دی وشلی یو سڑی پلار مر لے یو سڑی ارور مر لے سڑے او لراغلے دے او تے ارور خفکی گا ما پا دیر ٹکی مانے دا خفگان خود ازرن نو چتی گی خدا تسلی الفاظ دی او تسلی ور کئی جناب رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوشو لے خبر مانے او دا حوزن غیر اختیاری دا منی کولے نشی لیکن تسلی الفاظ دی یہ تو ٹکور ملاوی گی پتا حزن مانے کتا غم جن کیے گی نو غم جن کیے گا ما دا تسلی قبول کا خوشولے اے نبی غم جن دن کی تالرا ہا کسان چی جلت کی بکو بر کے دہا خلکونا چی ویلیو منگا ایمان راوڑے پا خلو خلو مانے او ایمان ندے راوڑے زلنو دے او دہا خلکونا چی یہود دے او ریدن کی درو لرا او رون کی دے قوم پار دا قوم بل یا اوری دن کی دی دا دروغو دا پار دا قوم بل چی ندر آغلی تا تا تحریف کے دا کلماتو پس زینو دینا تحریف لفظی تحریف معنوی و تحریف المقصد وائدہ یہود ان اوتی تم حازا کچھلے درکلشتا استدا فخوزوہو پاگے عملو کئی او کدر نکلشا فہزرو زانتے بچ کئی او چال چیوگار اللہ فتنتہو داگے شرماول پس چرے مالک نے دے پارا من اللہ طرف اللہ نے سودا خلق دی چن گواڑے اللہ چ پاکی زونا دیں دے پارا پا دنیا کے رسوائی دا دے پارا پا آخرت کے عذاب لوی دے سمعون للکذب مخکینی آیات کے اوریدن کی دا دروغو دین امین مراد دی دی آیات نا علماء مراد دی تکرار نشتا اور دن کی دا پار دروغ خوڑن کی حرام لرا سوہت کل مالا اہلو کسبو ہو کم شے چراغے کسب حلال دی اگی تو سوہت سوہت وائی حتی کہ تاکل بی دین دام سوہت دے چسڑے پا دین مانے خوراک کئی کرالتا استا پیسلو کا پا ما بیندے کی یا تیرازو کہہ دینا کہ تیراز کہہ دینا چلے زرر نرسی تا تیت سا اگر پیسہ لکے نا پیسہ لوکا ماں بیندگی پہ انصاف بے شک اللہ مین ساتھ انصاف کو ان کو سرا اول وقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اختیار ہو پیسہ لکے ہو کنے کے بید اگر دن منسوخیت مکمل را گئے نوز با دی خلق منس کی پیسہ لکے وکیف ہے وہ حکیم ہونا کا اور چرنگی با پیسہ لکے ان کے واقعی کی تادر آو تا دیسے تورات دے پر ایک حکم دا اللہ دے تورات کی رجم شتو پاگی پیسل نکی بے آوڑی پس دینا او نئی دا خلق مومنان ذکر دا کتب منزلو اقینن منگرہ لگل ہے تورات پدی کی ہدایت اور رنا دا پیسل بکی پدی مان پیغمبران تورات باندھی پیغمبران میں فیصلہ کی کہ موسیٰ علیہ السلامی اور بنی اسرائیل اور سن پیغمبرانی الذین ہاغ پیغمبران اسلمو چاہے گردن خیر الذین صفت نبیون دے دا فیصلہ بد چار پارا کئی تورات کتاب دے دا خاص خلق للذین ہاد دا پار دا خلق یہود دی اور دا پیغمبران نروس تا نور بچو فیصلہ کئی ور ربانیون پوشو دے او آغا خدای پرس خلق ربانی آغا چاہتا وی لہو زیادتن فی العبادتی چپا علم و عبادت دوانو کی زیادتی دیتا ربانی وی وربانی او خدای پرس خلق والاحبار او علماء علماء او پیران او پیغمبران با پریمان پیسلہ کئی دا پار دا یہودو داولی دما پسر اس تحفیظو کہ دینا طلب دہی پازت شو من کتاب اللہ دا اللہ دا کتاب اس تحفیظو چی زموار گرزولے شیو دا اللہ پا کتاب باندی طلب دا یادول شو دے دا کتاب دا اللہ دینا مخکینی اسمانی کتابون دا غی حفاظت یہودو او علماء تا اوالو اور چی انسانان تا اوالو نو تحریفات پا ذکر وکلے شون اور دا قرآن حفاظت اللہ خپلک وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دا دی وجن دا تحریف نار قرآن کریم پاک دے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا او پاغی من علماء شُهَدَا پویا علماء میرے گئے خلقنا خطاب انبیاء و ربانین و احبار ترے یا خطاب دی امت ترے میرے گئے خلقنا او یہ رو کے زمانہ او ماخر زمان پیاتنو پیسے لگے سمن قلیل مداری کوئی دا دین مراد دے رشوت او طلب دے جاہ و جلال چزان لمن شریک و لگی ماخر زمان پیاتنو پیسے لگے اور بے وئی چاچ پہ سلو نکڑا پا کتاب چل رہا لے گلے دسان دی کفر کو ان کی گور رب العزت وئی چاچ پہ سر اللہ پہ کتاب نکڑا خل کافر دی یو حاکمان دی دویم رعیت دے حاکمان اور اللہ پہ کتاب پہ سلو نکڑا کافر داغی ہوس رسی گی ولی پہ سل پہ نہ کہیں او کرعیت دی پیسلی دا تن نگدی نو بے رعیت کافر دے بوشل خبر مانی یا مراد دا ملنم یحکم نا انکار کول دی پیسلن کئی بطوری انکار نو جتا پیسلن کئی اللہ پا کتاب مانی او بطوری انکار پیسلن کئی نو داخل کافر دی فکر دے شو لکہ دی خلقو انکار کئی اللہ دا حکم نا او دو حکم الہی نے انکار کول دا کفر دے ومن لم یحکم چاچ پیسلو نکڑا پا کتاب چا اللہ را لے گلے دے دا کسان کفر کون کی دی منگلی کلی پا دا ایمانی پر تورات کی چا نفس با وجلیشی پا مقابل دا نفس کی سترگ با استلیشی پا مقابل دا سترگ کی پوز با کٹ کولیشی پا مقابل دا پوز کی غوگ با غصولیشی پا مقابل دا غوگ کی غاق با استلیشی پا مقابل دا غاق کی والجروح قصاص او نور زخمون هم پا بدلیس ردی آغا زخمون ها چه پایه که قصاص ممکن وی چه قصاص آغستل پا کم زخم که ممکن دی نو پاگی که با قصاص آخلی او که چیر تا دس زخمو چایه که قصاص آغستل ممکن نو نو بیا مسئله دارا چه پایه که با دیت آخلی والجروح قصاص معنی مدارک کی ما یمکنو فیل قصاص آغا زخمون پا قصاص دی جی قصاص پا کی ممکنو فمن فساغتو تصدق بیہی چی خیراتو کی مافیو کی بیہی پا دی مذکور چیز سرا مذکور کی چیز چرے پوشل زخم دے نفس دے عین وغیرہ مافی کیو سڑے یو سڑی تی ستر گئی استل دا مافی کو یو سڑی تی گوک وزکڑے مافی کو یو سڑی زخمی کڑے مافی کو مدام آپ کول وڑا خبر ندا فہو کفارت اللہ دار جول گناہ دی سڑی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وئی فمن تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولدته امه آغچا چینه ده بدن وطلی ده مافی که یاد ده نکم ده با کفارشی ده هاگ ورزینا چه ده کم ورزینا مور زیگا ولی ده کم گناهونه ایتی شوی نو طول گناهونه به الله مافی که ده خوچه چیز ده مافی که ول بهترین چیز ده یو سره ده چراغیه زیته وشو نو ماف که ول ده خوچه چیز ده آن دوم را ده دا زیتے چی چوک کئی نو دا زیتی کون کی قتل غواری چی دا زیتے دا دی پیش شدا کنا زیتے تی اسی سادیر شنن سادیر شو که زیتے تی چیر تا یو ورس سادیر شووی نو ما پیکا او که زیتے دا سڑی پیشی نو دیل چی چون تکلیف ورکول شوری کا بعضی خلقو زیتے پیشی آر چاسا نخطی رو را نو چی دا آر چاسا نخطی نو شران قانون دا ہے چی دیر لگا سزاور کا روز صورتی زمر کی برش فمن تصدق بیه آغازو چی خیراتیو کب دیس را پس دا کپارا دا دا گناون دا چاچی پیسلو نگا پا کتاب چلا را دے گلے او دا کسان ظلم کو ان کی دی او دا ظلم آلا مرتبہ کپر دے مخی ظالمی مخی کافیر دا ظالمی ہوئے ہو منگور پس اکڑو پاسارو دا پیغمبران اپسی عیساز دا ماریام تصدیق کو ان کے ادا آتا جو مخیدنو یعنی تورات ورکڑو ماغت انجیل پدی کی ہدایت و نورو و مصدقن دلتا مصدقن چدے دا حال دا ما قبل نو اصل کی دسے دے و آتیناہو الانجیل مستقرن فی ہودن و نورن دا مستقر منعت دے و مصدقا و دس حال کی جو مستقر فی آہا فی ہدن و نورن چی کلک دے پدی کی ہدایت ورنا او پدس حال کی جو مصدق دے تصدیق کون کے دے دا حاغت و جو مخی دے ندیانی تورات او ہدایت دے و نصیحت دے پار دا پرزگارانو دا ہدن ہدن مقرر کا اولنے ہدایت اغا ہدایت دے چو منقول تورات ندے اور دویم ہدایت چی فی نفسی پری کتاب کرے ولیحکم پیسلی کئی اہل انجیل پا کتاب چل را لگلی پری کئی اور چاچی پیسلو نکا پاس چل را لگلی دا کسان ہم الفاسقونا دیوتن کی دی دا اللہ تابدارینا فاسقون الخارجون انتواتی ہی الفاظ مترادید مانے ودا فاسق ظالم کافر او دا دمر الفاظ چی قرآن کریم ذکر کئی دا دی سر با دا سر براہان دا با دا قیامت پورز اللہ لکم جواب اور کئی ملک اسلامی عوام مسلمانان پوج مسلمانان افسران مسلمانان او پا ملک من اسلامی قانون نافذ کئی او منگرہ لے گلے تا دا کتاب پر اشتیا سرات تصدیق کئی دا آزی جو مخی دنو من کتاب دا کتاب نا دا مخی نو کتاب نو و مهیمنن علیہ او ساتن کے دے علیہ پر مخکنو کتابن پہرے کتاب مانی دا مهیمن دے ساتن کے دے مانا دی دا کتاب چرے ناسخ دا مخکنو کتابن دے فحکم بینہم یا صلو کم ما بین دے کرا فحکم دلیل دے چب قرآن کریم مانی مخکنی کتابن طول منسوخ شو بما انزل اللہ او تابیداری میں کہ خواہشات ہو دے عاما چہراز کا ان کے داغت سے نچرا غلطا تھا حقا لیکل دہار قون پار منگر زول دے منکم ستاس نا شرعتن شرعت ومن حاجن اواز حلار وہ شل خبر مانی شرعتن ومن حاجن طریقن واضحن ناسخن لما قبلہو دا واضح لار دا ما قبل پار نسخ ان کے دا یا دا شراطن نمراد دی مسائل فروعیہ دا منہاج نمراد دی مسائل اصولی عبداللہ ابن عباس وی شراطن سبیلن دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پاتے یاد ساتے اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز یاد شریعت نہ مراد دے ابتداء الطریق او دا منہاج نہ مراد دے الطریق المستمر. ولو شاء اللہ چل اللہ گختل جبرن خام خا گرز تاسی امت یو ٹول گیا یو, لیکن امتحان کے بتاسو پاغت کی درکڑی تاؤستا تاؤستا درکڑی بتاسو امتحان کی جمع نہیں کنا فست بے کل خیرات تلواروں کے فس تلواروں کے نیک ہوتا اللہ تکر جدرستا سی تو ٹول ہو خبر بدر کی تاس پاغت کی جتاس روپ کی اختلاف کہو وآنی حکم وآنی حکم لفظ مکرر کے دی رستنی لفظ دو وجہ جو وحزر ہم دو وحزر ہو دو وجہ مکرر کا پیسلا ہوگا ما بے اندے کے پا کتاب چا اللہ را لے گلے تابیداری میں کو دو خواہشات ہو دی وحزر ہم او زان بچ کر دینا ایب تینوں کا چوان لڑی تالرا زان بچ کر چوان لڑی تالرا ان باز ما انزل اللہ دا باز حاغ حکم نا ذکر دا بازو مرات کل دا طول حاغ تنا چا اللہ را لے گلے تا تا فا انتا واللہم چر داخل گواؤ اختفا لم پوش ایقن غوار اللہ ایو سبہم چورا سگی تب باز گناونو دا اسرا او اقران دیر دخل کن خامخا فسق کون کی دیم جب آسمانی کتاب پیسلا نہ کئی قرآن میں نہ کئی اپا حکم الجاہلیت یبغون اے پیسلا دا جاہلیت دا خلق طلب کئی دا جاہلیت پیسلے غواڑی ہر حق پیسلا جب قرآن و حدیث نہیں دا پیسلا دا جاہلیت دا دا پیسلا جاہلیت دا شریعت کی صلح اشترے جرگشت دے سلحشت دے خود سلح بآغ سلح معتبری کہ دا سلحا دا قرآن دا سنت نا مخالف نہیں او کہ سلح دا قرآن دا سنت نا مخالف وا نو دا با دا سلح بیرت ماتے دیش ہر آغا سلح چا دا قرآن دا سنت سا موافقی آن کہ سلح سڑی کری دا جائز دا دسی صلح و شلا چاگے میں قرآن دو سنت حکم ماتے دا دو صلح بجائز نہیں نو پیسلہ دا جاہلیت دیتا ہوئی ہر حق پیسلہ چلے قرآن دو سنت نا مخالف ہوئی دا پیسلہ جاہلیت دا پوشلے کاغد مرک پا بارا کی کاغد یو قانون پا لحاظ رئی کاغد کلی دی اصلاح پا بارا کی کچھ دا قرآن اور دا سنت نہ مخالف پیسلے کولا دا پیسلے جاہلیت دا اے پیسلے دا جاہلیت دا خلق طلب کئی او تو خیست ہے دا اللہ نہ پیسلے کی دا پار دا حاقم چیقن کئی اوم باب دشپگ پنزوس نمبر آیات پورے دے او دا باب مقصد چرے من را دا موالاتو دا مشرکینو نا دا مشرکین و سموالات و دوستان مکوئی مشرکین یہود مشرکان دی نسوارا مشرکان دی نہ دیس دوستان مکوئی تعلق سمساتی رب العزت وی تعلق سمساتی او دی وی نسیبا چپی ورن نوزن ڈک بڈیر خیری پوشلے خدے وی بائی کاٹتے ہو کئی دی وی نگاڑ ورکو خدای وی بای کاٹتے ہو کہ دیوین خکلوی خدای وی بای کاٹتے ہو کہ دیو سا پا یو میز بانی کینی خدای وی بای کاٹتے ہو کہ دیو تا سر کتا کڑی نو رب العزت وی یا ایوہ اللذین آمنو مومنانو تویخان کہ ایمان در پکینو دا خدای حکمو مانا آن کد ایمان نپاکی کنا نو بے کوت چی کولے شی اضافات کل حیا فف الماشے تھا چاہ حیا دل لاڑ بے چکے نہ کوا او کہ ایمان در پکین جو قرآن سوائی نو دا امنا دا ریوٹیشن نا یو ملا بیان کو چ الیہود و نسوارا کے الپلا میں آہدی دی ماہود پد ساغ یہود و نسوارا جو مسلمانہ تو ذرا رسائی دوستانہ بوسن کے منگو آؤ سے بکانا پوشل خبر مانی ہم دک خلق دے مراد دا تجھے چو یو الپلا میں آہدی دی ماہود پا دے ساغ یہود دی چھ مسلمانان تا ضرر رسائی دے مسلمانان تا ضرر رسائی پا پلسطین کی دا خلق څنګه دي او دی مسلمانان ته جزره رسی په عراق کې دا خلق څنګه دي او دی مسلمانان ته جزره رسی په سوډان او په یمن کې دا خلق څنګه دي وشولې ته خو تیار د پښتنو پهلوانې پیګردش یو پنجابی سړی چاو ته صفت کړو چې دا پټالان ډیر زړور خلق دي زړور نو پنجابی پٹان نوکر ځان سنیولے وو ټوپک ول ور کړو دوان دا پنجابی سړیو پٹان سے بار وتلی دی یوونه دلان دی ناشتی نو چې دوونه دلان دی ناشتی نو دی پختون له خوب ورغله ود شوې دی دا کوان راغلی چراغلی دی دی پنجابی دی پٹان ته پٹان خان اوچت شاه او شو له خبره منه بیٹو اوچت شاه خلق رال اغا پٹان دو سر زان خبرینو خو خیر خلق رالو دا دی سڑی سے کمی پیسی و اغیم تیوا غستی و ہاں جامع چادر ار چی تیوا غستا دی دی دغو ویل دی دا کم غلط چی ونو دی ویل چی دا پنجابی پا دی پٹان مندیر زیت نیزیده و دری دی پٹان سے اچل بل کن نو پرتو گی تیویستا دی دوبرا کی ویلاری تو کن تو دی چلے وکن دا کارے ہو کہ پٹان را پاچے دو تو پک رب و غرب و غرب و غرب آگا خلق کی اوال راوے والد سیکل چی زر زر ایک لہر سے تی بیرتا واقع سر چی دا اوکڑا خو پنجابی ہو تیویل چی پٹان لالا تنور زخا اگویل گورا دا خلق میلا چنگ اکڑا اگویل آو زمانم چی خلق لسے اکڑا خود دا خود دا غلو چستا پا دوبرا کی لاری تکڑے دس غلب کم سے کہ نور راجی جستا دوبرا کے لاڑی تو کہیں تو بازار پاسے گی یو خود دسی دسی توے یہودی ال یہودی چالی پلام کے آہدی دی چی دینا آگ یہودی مرادی جستا دوبرا کے لاڑی تو کی آگ یہودی کے مرادی خود ٹھیک دو کہ نہیں او تو مسلمان نو دی مسلمانان تو لکشا نظر وکا تو فلسطین کی دو مسلمانان سے کم عمل روان دے نو تو دی یہود خلاف نشے کولے عراق کے مسلمانوں سے کم عمل روان دے تو دی یہود خلاف نشے کولے اور تو علی پلام جی الیہود و النصارا کے علی پلام احدی دے و ماہود پدے ساغ یہود و نصارا دی چھ مسلمان تا ضرر رسائی کہ مسلمان تا ضرر رسائی خواہ خود دا غدی نو تو غاڑے پا غاڑے کی گئے اس را تو خود آگے پا مجالیسو کی کینے دا آگے سا غاڑے پا غاڑے کی گئے پیو تالیس روڑے ہی خورے ولی تب دیا نا پوگی دی مسلمان سر کم عمل روان دے مسلمان دا خزو بیزتی وکڑا دا سڑو بیزتی وکڑا دا معشومان بیزتی وکڑا او دس اعمال وکڑا چی دا زناور سا چوک دس عمل نکے لکتا دی مسلمان سا وکڑا او داوی جی پا علی احود کی علی پلامی احدی دی خدا دی غر کا یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو لا تتخیزو لی احود و النصار اولیاء منی سی یہود نصارا دوستان دوستان منی سی امام ابن تیمیہ کتاب اقتضاء صراط المستقیم کے لکھلی دی چہ دوستانا و صدام دا چہ آگئی پا کم عورت چوٹی کئی تم پا گوری چوٹی کئی دام دی یہود سا دوستانا دا بس لکشانو گو رئی دا یہود دا نصارا و چوٹین پا دو رجی دا خالی پا رجی دا اتوار پا رجی دی دو روز چھٹے نہیں دی زمنگ یو وزیر اعظم چراتا وہ دا خالی ورز دا جمعہ ورز بھئی دا جمعہ ورز بھئی مسلمانان سا سے ولے کتا کم دا خالی و دا یہود اسرا بل چراغی ویلے چنہ سے دا خالی و جمعہ دوانا کٹ گئی دا اتوار دے اتوار دا یہود دا نسوارا دا ٹولو چھٹے ورز دا وشولے دا جمعہ ورز دا چھٹی تقریباً مفتی صاحب اللہ دیو بخی آغیر دا کڑے وا لیکن دا دی نمخ کی دا مفتی صاحب نمخ کی دا اتوار پر چوٹی وا نو کل چی مفتی صاحب وزیر اعلیٰ دا سرحد نو آغیر والا چوٹی وا دا جمعہ پر رزبانی او آغا دا جمعہ ورہ چلے دلا چلے دلا چلے دلا چکل دا محترم وقت را گئے نو جمعہ خالی دوانا کرو خو آغیر والا گینٹے با چلا ہوئی دولس بجے جی کہہ دلے نا گھنٹہ بیرتا واپس کے اگلا بل قسم عمل کا ہو ارز اگ دو ارز بکر لے ورز الہی شے دے اگدی گی دیولنا گیٹا شاپ در آوالے خوشو لے یعنی آغا کار کول چپ کار کے چھ پیدای سڑے اوکی خوند اوکی حالاو منگ مانا لے چھ دے محترمی ورز اگد کڑے وے چھ ورز سور لس گینٹے وے دیش پارس گینٹے کڑے وے نو منگ ویلے چھ بلکل سیدہ خجی دوشان داغی نہ لگا گند ترقی رالا بل صدر صاحب چرا گئے ندم سمودویلا چے گینٹے روس تک نو گینٹے روس تک پوچھولے اگر کدے چا گینٹا مخ کیو نا اگر بس سزا ملائی گینٹے روس تک سار جمع چکی پر پنج بجے نو گینٹے روس تک پوچھولے خبر مانے نو دا جاؤں با شپگ بجے کے دل نو جاؤں بے شروع یا کہ چلور بجے کے دل جاؤں بشور منگ تاسو من لے تاسو تو خدائی تو داوی کا ہوئی کہ تاس داورز لگا گزا بولے او کہ چیر تورز نشے گزا بولے گھنٹہ دے روس تک مشکل ابھی کسی پیدا رہا خجی نو آگا مفتی سے اب جت لگ بند کی دسرا خبر ہے تو معمولی گند کی اسلام تلک برابر کھڑے ہوا ماغے لاڑا ورگڑا والا ختم کرا اوشلے معلومی کی دا چب پاکستان کی اسلامی کار چوک نشی کولے او کہ چا دی اسلام کار کاو نو کاغے لگے ورز کاو خوچ دویم پر آتا گا اولانے چراجا گا اسلام کار تا متوجی کی چا دا ختم چی او دا آغی وجہ دادا چب دے ملک مانے چکم مشر رازی نو دادا امریکی پا اشارو رازی چاہ امریکی کم تو اشارہ کڑا کرا جی نو چاہ گاؤ تو کم اشارہ کی نو اول اسلام چکم خبر ناگی تردید کی چ قانون کی اسلامی ٹکی رانی سی فکر دے شاہ خاجی نو دغا کول چوٹے نے کول یہود د نسوارا سر داد یہود د نسوارا سے محبت دے ورسرا ورسرا داغی غمون کی چوٹی کول کن سے با پلان کی یہود چری خپری پلان کی روز چوٹی دا نو لہذا پدی غم کی سمنگم شری کی دسے بناست اوشل چوٹی دا یا ایھا الذین آمنو اے مومنانو رب العزت یا ایھا الذین آمنو سے مخاطب کی کہ مومنان ویندا کارو کئی ہا کہ ایمان در بکی نہیں بیچ چکو یا وہ کئی اے مومنانو منی سے یہود نصارا دوستان بازی دینا دوستان دا بازو دی وما یتولہم چاچ دوستان او کردے سے منکم ستاسرا فا انہو بیشک دغا سڑے آن کدان تا مسلمان وی منہم در آغید جملے نشا بیشک اللہ ہدایت نکے قوم ظالمانو تا پس تب این آخل چی بزرون کی بیمارتے دا تلوار کی اے چی بزرون کی کم بیمارتے دا کنا تلوار کی فیہم ددی پا دوستان کی بس با کد شپی اگخت دشپی جاؤ کد ارج اگخت درج جی ڈیل پکے نہ کہ تاخیر پکے نہ کہی وہ منگتا صدر صاحب جی وہ نہ کڑے دا چ اندرون پدرے گینٹو شتو گینٹو کے جان رہا وہ رسا وہی یو سارے او نہ پی ہم جلتی کئی پاگی کی ولی دا تلوار ولی کہ یقولون وای نخشا منگا یریگوں انتو سی بنا دائرتن چو منگتب ورسی گیلوی حادثا دیلوی طاقت اس را دے ملک برا لختم کی منگ بختم کی پلان کے کار وو کی نو اللہ وی قریب دے اللہ چراتا ہو کی بپتہ دا مسلمانانو مانے دا کمزوری مسلمانان چو طول سر براہان تے مخالف دی چو دیل اللہ پتہ ور کی او یاد خا او امر من عنده یا یو کار دا طرف دا اللہ نا دا اللہ طرف نکار سرے چہ دا بناسبتی مسلمان نرے چہ با دیمو سا خدا عذاب راولی اکافر خدا معذب کئی دیمو معذب شی پا یوس بیو پسو بگرزی پا غصمان اثر رو چہ دی پٹکڑے و بخبر نفسونو کی نادی من حیران و یقولو دا قیامت پورز دا منافقین با اللہ جہنم توار تئی نوائی با خلق چی ایمان راوڑا دے اہاولائی اللذین ایدہ آغا منافقان دی اقسم باللہ چ قسمونه کول په الله باندې جهر ایمان مضبوط قسمونه دی او دی په قسم کې ویل چې انهم لمعکم چې به شګه دی چې خامخا استاو سدی دی منافقینو په قسمونه کول چې مسلمانان موږ اسلام ته ډېر په احترام ګورو مده چې کوم اعمال کول هغه څه شو الله جواب کوي حبیتت اعمالهم برباد دي اعمال دی په صبح ګرځي تاوانان اے مؤمنانو تو جو واپس استاسن عن دینه دخل دیننا لنڈ دا چی دا دین خدمت نہ کاو دا جی صدر راجی او دا وزیر اعظم راجی دا وزیر اعلی راجی خود دین خدمت نہ کئی نور کارون بس منڈا دا الا پلان کیجے کہ دیوال جوڑ کا پلان کیجے کہ سڑک جوڑ کا پلان کیجے کہ سکول جوڑ کا دا منڈی ڈیری دی لیکن دا دین خدمت نہ کئی نو واو رہی فسوف یأتی اللہ بقوم زرد چراتق بو کہ اللہ پہ یو قوم قوم نیکان خلق بئی یحبہم اللہ بمینا کید اسرا دی بمینا کید اللہ اسرا دسی خلق با اللہ را ونی او عن قریب دے چ ددی دا حالت اللہ بدل کی او نیکان خلق اللہ را ولی عزلتن المومنین مہربانی کہ ان کے مومنان مانے عزت الکافرین ډیر سختی کوون کې په کافرانو معنی دسی خلق به الله راولي دسی خلق به چې کافرانو غوخي بخوري او مسلمانان سب انتهایی نرمی کوون دسی خلق به خدای راولي یو جاهدون فی سبیل الله جهاد به کې الله په لار کې او نه به یریږي د ملامتې د ملامتګر نه د چا د ملامتې نه ونه یریږي چې دلته دا خودکش حمله وکړه دای ولې وکړه آغا دے کی پلان کیا کارو پلان کیا کافر ملکو ولی ملکو لا خافون لومت لائم دا ملامتے ملامتگرن بنی ریگی دا فضل اللہ دے ورکی چالا چی وارے اللہ فراخ علم والا دے فراخ دے وعالم دے فراخ بیتبار قدرت وعالم دے ذات دے اقنان دوستا سے اللہ و رسول دے وہا خلق چی ایمان را وڑے دے ہا خلق دی چی منز کے زکاة ورکے دے عجزی کون کی راکعون عجزی کون کی وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ او چاچ دوستانو کر اللہ دا رسول اللہ سر دا خلق سے چی ایمان را وڑے دے دا اللہ سے دوستانا کی دا رسول دا مومنان سرا مدی خلق و بارک یا ساتے دا دا اللہ ڈالا دا دا چا دوستانا چی دا اللہ سے یو دا رسول سے او دا مومنان سرے مدی دا اللہ ڈالا دا او فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ او یقیناً ڈالا اللہ دے غلب مندن کی دی غالب دی غلبہ کون کی دی حبش تا چکر صحابہ لار او مشر حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تا یو وفد دا مشرکین نلارا دا مکینا و تاویل و بادشاہ آغا خلق چز منگ دا ملک بدماشان خلق دی او ال تزم مکوران اولا اغه حبش تراغین دی ټول ملک بل لوران کی تا ته سجدا نه کای او د عیسی علیہ السلام ته تاسو خدای وی داد لمنی نو ورجله نو او دغه ځکه چې نور یهودو دیم ته شکایتونه به وکړه وته ویل دی مشر چی هغه مشر راولای حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دے او سڑی سا مزدوری کولا پولس رال و تویویلا چطا بادشاہ گوختل ایراشا و تویویلا بادشاہ تویویلا چم راجیب وندی خلق دی وی بادشاہ تویویلا چه زود پردی مزدوری کوما او چکل دی سڑی دا مزدوری نزب بخلاش ما نزب استا خوال درس ما خبر بسو کما مانا اس دا مزدوری ٹیم دے دا سڑے مالا مزدوری را کئی آغا سڑے و توائی چورو دا مزدوری دے اس واخلا و بادشاہ تا لان شاہ که تا لان نشی نما تا بس ازارا کی اگوال دا خوڑے رکھا خبر را چا مزدوری دا ورز اٹھو را ترا کے نوزو پا نیم ورز کی لان شما لان دا بادشاہ قانون داو چا کم پولس وی چیر تا ولی گل او واپس و پولس را گئے نو دا اختیار دا پولس نو چه سیب از منگ لارو او اکارم دا سیو کن چه ترچو پوری بادشاہ بای تپوس نو کرده پولس ننو دلبار بادشاہی تا دن نو لار لے چون که تپوس نکی حضر جعفر رضی اللہ عنہ بار گیٹ سو لار لے تو سات کے تیر شو دا خو صحابہ دی نیکان خلق دی دا پا دے ادرے دو تنگ شو دینا چاپی دا خلینا یو چگه ویستلا او کم چگه چا پا غمجن آواز سرے دا سڑی دا زلو دا کمی نئی آغا چگه مؤثیر چگه ای او چا دا زلو نا کم خبر نئی نا آ خبر کی اثر نئی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یو آوازو کا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون دا آواز دیر پا زور مانے وکا بادشاہ پا غوگ بان چا دا آواز پر وہ لگی دا بادشاہ دا خیلو چا چا قہر را پرے ہوتا او بادشاہ بے اوش شو او پس مکر او غرزے دا چا کلا ہوش دا بادشاہ را گئے تپوس کئی چا دا آواز دا کم زینہ وشو پولیس توئی سے بتا چکم سڑپ سے لے گلی سڑے مارا وستے دے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا بادشاہ مخل چراغ ہے نیغ و تو درد نیغ خلق و توئی لگو رس ہے بتا دے سجیدہ وہ نکلا کنا بادشاہ و توئی سجیدہ دے والے وہ نکلا مطلب قانون خلاف دے وہ کہو اگر وہ توئی کننا نعبد الحجر والشجر منگ د گٹو عبادت کرو او دنگ منگ دنو عبادت کرو پمن اللہ علینا اس باسفینا رسولا اللہ پمنگ احسان کو منگتے پیغمبر راو لے گا او دی پیغمبر منگ تویلی دی چو عبد اللہ ولا تشرکو بی شیئا دا اللہ عبادت کوئی دا اللہ سے شریک میں پیدا کوئی خجی بادشاہ و توائی تو چکل نا تاوش چکل رات لئی اگر کم کتاب چی ستاسو پا پیغمبر نازل شوئے دے نو دا حاغ کتاب سے حصہ سشتا دے پا یادو مانی اگر آو وی کل چی من حبشو تا حجرت کاو نو صورت مریم نازل شوئے وا او صورت مریم ما تا یاد دا او جعفر تیار صورت مریم شروع لکاب ہا یا عین سواد دا شروع کرو اور چی صورت اکل آخر ترساو نو اسخاموی نجاشی چی دا کم مضمون دی کتاب چی دے دا مضمون بالکل انجیل سے برابر دے اور دا حق پیغمبر دے اور ما زب دے غدر پیغمبر میں ایمان راوڑا نجاشی اسلام راوڑ ایمان راوڑ اور دا نجاشی زی حبش بیانی ہی دا مسلمانان یو مرکز وگر زیدہ ترہاغ پوری چھ مدینی تا نبی علیہ السلام ہجرت نو کرے نو رب العزت وائی وَمَيَّ تَوَلَّ اللَّهَ چاچ دوستانہ اکڑا اللہ و درسل او دا خلق چھ ایمان را وڑا دے نو یقینا دلد اللہ غلبہ حاصلہ ان کی دا غالب کی غالب غلبہ کون کی دا آتم باب تقریبا شپکش پیتنم برایات پوری دے پا باب کی دا منع الموالات علل بیانی او دا تقریبا لس علتون دی یو علت اتخذو دینکم حضوا ولعبا دویم علت ویزانا دیتم الی الصلاة اتخذو حضوا ولعبا درم هل تلقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا او صلورم مل لعنه اللہ وغزب علیہ وجعل منهم القرآت والخنازر وعبد الطاغوت او پینزم و اذا جاؤکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکبر وهم قد خرجوا به شپاگم و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان و اکلهم الصعد و شلی اوم لبیس ما کانو یسنعون خام خابت دی آغا سک لیکم کار کئی اتم وقالت الیہود ید اللہ مغلولا غلت ایدیهم خجی نہم كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله او لسم ويسعون في الارض فسادا دا لس علتنا ذکر کئی چھے دی خلق سے دوستانا من کوئی او کچیر تا دوستانا کوئی متاسک با دا لس نقصانات پیداش او دا چھے دا دوستانی سے شروع کری دی نو یقینن چھے دا نقصانات ری خلق را گری دی اے مومنانو منی سے آ خلق چنی ولد استاس دن حضوان ٹوکے ولائبان لوبے ستاسو دا دین سے گنی لکہ لو بیٹھو کچھ کئی حتی کہ انگریزان یہود و نصارا دید مجاہدین پسی ٹوکی کئی زڑی جامی او سڑی تا واغوندی او کمربند لدم لانا وطری پٹا یو زڑت تورا پلاس کے ور کی سڑی را روان شی چرت زیز مجاہدی من دا پا قد دا مسلمانانو پورے غٹوک مسخری دی اتخذو دینکم حضوان ولائبا دا خلقنا چاگل کتاب ور کلشستا سنمخ کے او منی سے کافران دوستان واتقوا اللہ یہ رو کہ اللہ نا کہ یہ وی مومنان دوین ویزان آدیتو مل الصلاة اتخذو حضوان ولائبا او کل جتا سو آوازو کئی بطر دمان زمان بانگو کئی آیات نا دلیل پہ اس بات دا اذان مانے چھ بانگ کول لی بانگ پوریم ٹوکے مسخرے کے حد تاکے پہ باز ممالک کفریو کے بانگ مکمل بندے چھ بانگ بانگ کوئی آن کہ بانگ کوئی نو اندرون پہ جماعت کے کوئی ہو گوارا چھ پہ سپیکر چھ دا بانگ وانا ہو چھ آواز چھر دا بار راو نوزی ویزان آدے تم او کلی تاسی آواز کوئی دا پار دا مانزو نیسی آگل ٹوکے و غلائی بن لو بی زکد آئیو قوم دے لایا قلون چی سوچ نہ کئی بلا علتی ذکر کئی دا مسلمانان نکم شے بدگنی بل بد نشتا دے الا ان آمننا باللہ جب اللہ من ایمان را وڑے دے ایمان پا اللہ ایمان پا آسمانی کتاب راوڑ دافی اداتی بدگنی پختانوی باران پا تالاش وشا اخرید راموڑو یوڑا راموڑی چی دی دا برا غر کی دی او تالاش لان دی دی نو باران چی بر وشی نو برا چشیوی سی او چی کز باران وشی نو برا پا غر کی چنوڑی وشلی بل وی وی وی سر وی چاو دخوستین پی گردشم نو دا دغا شیره خپل بنگلی پا خپل ورانه کرلی خلق پا خپل ملکلو بریتی تاکلو دمانی درزم خود دی درزم هیچ چاو تا دسی اونو ویلا که سیب تخو پا یو ملک مانی ورزی خود تا اول ثبوت پیش کا چه دا کار چا کرده ری اول دا ثبوت پیش کا تا عالم تا دا ثبوت توخه و جدا چا کرده ده جازون امریکانیو پیلوٹان امریکانیو یا پر امول کنٹرول من اخلاش امریکا کیو مجھے جازون ام امریکانیو پیلوٹان ام امریکانیو جاز دا کم ملک نظر پاتی دلی سیبا تا دا خپل فوج و فوج کی احتیاطو کا گنا کستا پا پوش کے مخالب خلقی آگا پوش کے تحتیاتوں کا ہاں کدر بنگلی دا پارا جاز عربستانے تلئی پاکستانے تلئی ایرانے تلئی افغانے تلئی نو ٹھیک دا تب یو ملک مانے حملہ ہو کا کیونکہ جازو نم ستا پاچی دلی پہ لوٹانم ستائی او ملک مستائی نو زید نزید تی دا خپل فوجانو دغاو کا تحقیق ہو گنا یعنی عقل او انصاف دا دیر تقاضا کئی کہ فرض کا دے مدرسہ کے چاو رانے ہو تو مدرسہ کے اندرون طالبان اسی کی اور طالب رانے ہو تو بکار دائے چھ منگ دا مدرسے دا طالبان نہ تبو سکوں او چھ مدرسہ کے رانے ہو کی اور منگو چھ مردانے نو گر منگو سگور ہوں اشارہ مردان تک دا ہوڈیر دا افسوس خبر رہا معلومی کی دا چوئے پا نری ورخ مانی و بڑی رخی ماتی گی دا دا مسلمانان و ملکونو تا نری ورخ معلومی دنو دا مسلمانان مانی رال که حملے کولے پا کار دسی وی چی نجدی وسا پا جاپان دا هر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کے